شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه عالمه مهربونه. سلام بچه‌های خوبم، عیدتون مبارک. بله عیده، امشب شب عیده، عید بزرگ مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این عید رو به شما و همینطور بزرگترا و همه مردم تبریک میگم. خیلی از بچه ها امشب به دیدن پدر بزرگا، مادر بزرگا یا فامیلای دیگرشون رفتن. امید کوچولوی قصه ما میخواد بره مهمونی، ببینیم بهش خوش میگذره. حتما خوش میگذره. بادکنک آرزوها اسم قصه امشبمونه. پدر وقتی از سر کار برگشت، یه جعبه شیرینی توی دستش بود. امید تا پدر رو دید سلام کرد و گفت آخ جون، بابا شیرینی خریده. بابا گفت بله پسرم، آخه فردا عید مبعثه، زود برو آماده شو تا همه با هم دیگه بریم خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ. امید خیلی زود آماده شد. مادرم چادرشو سرش کرد و همگی با هم به راه افتادن تا به خونه پدر بزرگ برن. توی راه امید آقایی رو دید که یه عالمه بادکنک رنگی توی دستش داشت و بلند بلند صدا می زد بادکنک، بادکنک‌های رنگی دارم. امید به پدر گفت بابایی، میشه برام یه بادکنک گازی بخرین از اونایی که میره تو آسمون؟ بابا گفت بله، هر کدوم از بادکنک ها رو که میخوای انتخاب کن، امشب شب عید مبعثه، این بادکنکم عیدی تو. بچه ها امید یه بادکنک نارنجی انتخاب کرد و بعد رفتن به خونه پدر بزرگ. اون شب به امید خیلی خوش گذشت. مادر بزرگ برای شام یه غذای خیلی خوشمزه درست کرده بود و همه خوردن و تشکر کردن. بعد از شام پدر بزرگ برای امید قصه زیبایی رو تعریف کرد. بعد هم یک کاغذ و مداد آورد و داد به امید و گفت عزیز دلم، نوی گلم، لطفاً آرزوت رو برای من نقاشی کن. امید شروع کرد به نقاشی کردن آرزوش. بچه ها میدونین چی کشید؟ اول از همه خودش رو کشید که داشت تو بازی میکرد، اما چون تنها بود زیاد بهش خوش نمیگذشت. برای همین عکس یه پسر بچه دیگر رو هم کشید که مثلا برادرش بود. حالا دیگه امید هیچ وقت تنها نبود. امید آرزو کرد ای کاش خدا به اون یه داداش مهربون بده که همیشه کنارش باشه و با اون بازی کنه. وقتی نقاشی امید کوچولو تموم شد، نقاشیشو به پدر بزرگ داد و گفت بابا بزرگ، نقاشیمو ببین، من آرزو دارم یه داداش مهربون داشته باشم. پدر بزرگ عینکش رو به چشمش زد، نقاشی رو نگاه کرد و گفت به به پسرم، چقدر نقاشیت قشنگ شده، انشالله به آرزوت میرسی. امید کوچولو گفت پدر بزرگ، میشه با کمک شما نقاشیمو به بادکنک گره بزنم و بفرستم تو آسمون؟ آخه میخوام به آرزوم زودتر برسم و نقاشیم به دست خدا برسه. پدر بزرگ لبخندی زد و گفت نوی گلم، خدا همیشه و همه جا هست و آرزوهای شما کوچولوها رو هم برآورده میکنه انشاءالله، اما میتونیم این بازی رو انجام بدیم. اون وقت پدر بزرگ و امید با یه نخ بلند رفتن به پشت بام و همونجا بله بادکنک رو فرستادن که بره به آسمون. پدر بزرگ و پسرم، من تا سه میشمرم، بعد تو بادکنکت رو ول کن. یک، دو، سه. با شماره سه امید بادکنک نارنجیش رو رها کرد و گفت: بادکنک آرزوها، خدا حافظ، مواظب آرزوی من باش. بله بچه ها، بادکنک آروم آروم بالا و بالاتر رفت و توی آسمون شب قایم شد. گلای قشنگم، شما دوست دارین به خدا چی بگین؟ بله، شما میتونین مثل امید کوچولوی قصه ما آرزوهاتون رو نقاشی کنین، به یه بادکنک ببندین، اون وقت بفرستین برای خدای مهربون. اگه بادکنک هم ندارین اصلا اشکالی نداره، آخه میدونین خدا همه جا هست، پس حتما نقاشی های شما رو میبینه. بله خوب، امیدوارم که آرزوهای قشنگ قشنگ داشته باشین، مثل سلامتی برای همه، مثل موفقیت برای همه، مثل شفای عاجل همه بیماران، به خصوص کوچولوها. قربونتون برم، بازم عیدتون مبارک. روی ماهتون رو میبوسم و امیدوارم یه روز از نزدیک شما رو ببینم و یه عیدیه کوچولوام از تو جیبم در بیارم و بدم خدمتتون. خدا حافظ همگی شما.